Vijf uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Televisiemakers van RTL hebben op een middelbare school in Veenendaal 5 nep-leerlingen geplaatst. Het waren acteurs die het middelbare schoolleven moesten vastleggen. Docenten en andere leerlingen van de school wisten het niet, schrijft de Volkskrant. De leiding van het Christelijk Lyceum Veenendaal wel. En toen dat werd ontdekt, ontstond onrust op de school. De opnamen zijn stilgelegd en de tv-makers zouden hun excuses hebben aangeboden. Vandaag dient een kort geding van de politiebonden tegen de burgemeester van Den Haag. Die stelt te veel voorwaarden aan een protestactie, zeggen de bonden. Politiemensen willen maandag 2 Haagse gebouwen bezetten uit protest tegen pensioenplannen van het kabinet. Van de burgemeester mag dat geen gevolgen hebben voor bezoekers van de gebouwen, en de eigenaren moeten het goed vinden. Volgens de politiebonden gaat dat te ver. Minister Blok is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Het overleg kan misschien volgende maand al plaatsvinden, mogelijk in Wenen. Nederland en Australië hebben Rusland eerder aansprakelijk gesteld voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Maar tot nu toe weigerde Rusland te praten. Nabestaanden vinden het een goede zaak dat Rusland nu bereid is tot diplomatiek overleg. En Saoedi-Arabië heeft het onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Khashoggi ernstig tegengewerkt. Dat zegt een VN-rapporteur na een bezoek aan Turkije, waar de journalist vorig jaar werd vermoord. De rapporteur noemt zijn dood een wrede, geplande moordpartij, bedacht en uitgevoerd door Saoedische functionarissen. Turkse onderzoekers kregen op de plek van de moord te weinig mogelijkheden om onderzoek te doen. Het VN-rapport over de moord op Khashoggi wordt in juni verwacht. Het weer nog. Vannacht nog enkele buien en wat minder wind. Overdag bewolkt, vooral later op de dag meer regen en ongeveer 9 graden. In het weekend wisselvallig en meer wind. Dit was het NOS Journaal. Dijkstra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. We gaan het zo meteen hebben over bedelaars. Geef jij geld aan bedelaars of vind je het vooral heel vervelend? We hebben het er zo meteen over, maar we gaan eerst nieuwsreizen. Even checken wat er gebeurt op andere plekken in de wereld. Vanuit de United States is dit Hans. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Wat houdt de mensen in Amerika bezig? James Brown, voornamelijk. Niet super groot nieuws, maar CNN heeft een groot onderzoek op hun website geplaatst. Dat beweert dat de Godfather of Soul mogelijk is vermoord en niet door hartfalen is overleden. Dus een journalist die jarenlang onderzoek heeft gedaan, heeft na zo'n 140 interviews geconcludeerd dat 13 mensen zeggen dat James Brown niet door een natuurlijke dood is gestorven. Maar is er dan ook bekend waarom hij dan zou zijn vermoord? Niet helemaal. Kijk, er is natuurlijk al sinds dat James Brown overleed op, wat was het, eerste kerstdag 2006, ja, is er een hoop gesteggel over zijn erfenis. Er zijn mensen die nu willen dat zijn lichaam alsnog wordt opgegraven en dat er alsnog autopsie wordt uitgevoerd. Iets dat direct na het overlijden niet is gebeurd. En dat terwijl bijvoorbeeld zijn arts destijds al zei bedenking te hebben bij de doodsoorzaak. Hij denkt dat het een overdosis was, onbedoeld of door iemand zelfs toegediend. Er is ook een buisje met bloed van James Brown direct na zijn dood uit het ziekenhuis gesmokkeld door een goede vriend, omdat die ook zijn bedenkingen had bij de ware omstandigheden. Nou, hij hoopt dat dat bloed onderzocht gaat worden om te kijken of James Brown daadwerkelijk door een overdosis aan zijn einde is gekomen. Dan is er ook nog eens een keer zijn voormalig persoonlijk manager, die bij de dood van James Brown als enige aanwezig zou zijn geweest. Die blijkt ook wat verdacht. Hij is altijd wat vaag geweest over de ware doodsoorzaak, wat hij precies heeft gezegd. En wat hij er speciaal over heeft gezegd klopte ook niet helemaal. Oh. En er wordt ook nog eens een keer dat is een hoop gedoe. En er wordt ook nog eens een keer betwijfeld of het lichaam van James Brown wel in de grafkelder in de tuin van zijn dochter ligt, wat wordt bewezen. Kijk, tussen zijn dood en de begrafenis zat een onvoorstelbare 76 dagen. Wat is er in die periode allemaal met zijn lichaam gebeurd? Ja, maar, wat hebben ze ons verteld over die 76 dagen? Je moet de mensen toch iets vertellen van, ja, hij ligt 76 dagen in de koeling, want Ja, nou ja, en dat is dus ook nog een keer de grote vraag. Waarom? De weduwe bijvoorbeeld van James Brown zegt van ja, er moesten allerlei herhaaldelijke DNA-onderzoeken worden gedaan. En nu schijnen beide benen van James Brown te zijn geamputeerd. En dat was dus in 2007. En of dat waar is, ja, dat weten we dus ook niet. Wat een apart verhaal. Ja, maar ze gaan hem dus opgraven en ze gaan dus opnieuw autopsie uitvoeren op zijn lichaam. Nee hoor, nee, dat is nog helemaal niet duidelijk. Kijk, zoals je weet, Amerika is een land vol met advocaten, zeer duur betaalde advocaten. De ene groep wil dat die wel wordt opgegraven, dat er dus mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt naar de werkelijke, de ware doodstoedracht. De andere helft, en dat zijn voornamelijk de nazaten van James Brown, die zeggen nou, helemaal niet nodig. Het is zoals wij hebben gezegd, zo is het gelopen en dit willen we helemaal niet. En het is natuurlijk allemaal een kwestie van belangen. Waarom wil je dat iets wordt opengesteld? Die hebben waarschijnlijk ook financiële belangen daarbij. Dus het follow the money is altijd het beste advies. Oké, het lijkt me goed om zometeen ook even iets van James Brown te draaien dan. Ja, maar welke moet het dan gaan worden? I Feel Good? Ja, ik denk dat wel het passelijkste is. Oké, die zet ik alvast op standby. Dan de volgende persoon. Daar horen we in Nederland echt vrij weinig over. Jeff Bezos. Ja, de grote baas van Amazon en de eigenaar van de Washington Post. En tegelijkertijd ook de rijkste man ter wereld. Hij heeft vandaag iets online gezet. En hij zegt dat het roddelblad The National Enquirer hem afperst en blackmailt met publicatie van smeuïge privéfoto's. Ja. Om zo het onderzoek te stoppen dat Bezos zelf uitvoert naar eerder gepubliceerde foto's en tekstberichten van hem. Ja, het gaat hier om dickpics, hè? Ja, precies. Ja, daar gaat het om. Onder andere om, ja, en andere smeuïge foto's. Dat waren dus foto's van hem en zijn minnares. Bezos en zijn vrouw liggen momenteel in scheiding. En volgens Bezos, hij zegt dat dit allemaal politiek gemotiveerd is. Omdat zijn krant, de Washington Post dus, kritisch is over de rol die de Enquirer heeft gespeeld bij het verbergen van onder andere een affaire die Donald Trump, de huidige president, had. En ook de softe positie die de Trump-regering heeft ten aanzien van bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. En hoe reageert dan het Amerikaanse volk? Die kiezen dan, neem ik aan, een kant. Dit verhaal breekt net, zoals ze dat hier zeggen. Het is net een paar uur oud. Natuurlijk zijn er een hoop pundits, een hoop politiek commentatoren op televisie die het verwerpelijk vinden dat de National Enquirer op deze manier probeert iemand af te persen. Bezos zelf heeft dus nu in zijn blogpost al die foto's gepubliceerd om de National Enquirer voor te zijn. En er zijn verschillende politiek commentatoren die zelfs ook zeggen dat zij hebben het vermoeden dat president Trump zelf hier wel eens achter zou kunnen zitten, achter deze blackmailactie. Omdat hij zelf hele goede vriendjes is met de eigenaar van de parent company van de National Enquirer. Ja, het is ook niet zo heel gek, hè, als het echt zo zou blijken te zijn. Nee, gewoon eerlijk. Ik bedoel, ik zou niet denken van, wat bijzonder. Of dit had ik nou echt niet zien aankomen. Nee, dat had ik niet achter deze president gezocht. Nee, precies. Wat een verhaal. Maar die foto's, die heeft hij dus zelf al online gezet. Ja. Zijn ze echt zo smeuig als we denken? Ja en nee. Ja, je ziet wat. Tuurlijk, het zijn below the waist pictures, zoals dat hier allemaal netjes wordt gezegd. Maar ja, het zijn dickpics. Ja. Ja. Oké, duidelijk. James Brown, hè? Die gaan we draaien met I Feel Good. Hans, ik dank je wel. Graag gedaan. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Sugar and spice. I feel. sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love. I feel nice, a sugar and spice. I feel good. Nieuwsreizen. Wij gaan op NPO Radio 1. Nu iets minder ver weg, maar wel heftig nieuws. Arne Horst vanuit Frankrijk. Goedemorgen. Arne, goedemorgen. Sorry, je staat nu aan. Frankrijk broeit, horen we. Wat is er aan de hand? Ja, er is veel aan de hand. We hebben natuurlijk al heel veel over gele hesjes gehad, al maandenlang. Maar in één zin is eigenlijk, we zouden wat meer naar Frankrijk moeten kijken wat nou eigenlijk de reden is. En dat is eigenlijk een reden, een werkelijke reden is destijds, is die benzine niet de reden geweest waarom de manifestaties begonnen. Het was de druppel. En de druppel is een breuk in het vertrouwen met de huidige regering. De Fransen zijn het gewoon zat en eigenlijk komt erop neer, ze willen nieuwe verkiezingen. En een enquête die is gehouden deze december bijvoorbeeld, en ook deze week is gepubliceerd in Frankrijk, is gewoon bijvoorbeeld de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg. 1 op de 10 Fransen die denkt dat een inside job was van de regering. Nou ja, dat geeft al iets aan. Gaan ze zo ver? Ja, de vertrouwen is helemaal zoek. En we zouden uren kunnen wijden over hoeveel affaires, bijna Watergate-achtige zaken aan de gang zijn momenteel. Waar we het vandaag niet eens de tijd voor hebben. Wantrouwen richting de regering gewoon. Ja, dan is het klaar. Ja. Dus we gaan nu naar acte 13 deze zaterdag, als dat doorgaat. Maar dus de 13e manifestatie in de steden in Parijs. Dat is in plaats van Parijs nu ook in Toulouse, in Marseille en Bordeaux aan de gang. Maar men kondigt er nu niet meer aan, want deze week is ook een nieuwe wet goedgekeurd, waar ik vorige week ook over sprak. Die artikel 2 van de grondwet eigenlijk ondermijnt. Het recht op demonstratie. Men kan nu al bij voorbaat opgepakt gaan worden om een demonstratie te gaan houden. Oké, want Macron die bevindt zich dus in een lastige positie. Dus ik snap ook wel dat er hard wordt opgetreden. Is de situatie überhaupt nog houdbaar voor hem? Nou, ik als we een weddenschapje gaan leggen, ik voorzie. Kijk, er worden nu op alle fronten worden eigenlijk nu dingen toegezegd. Maar die vertrouwensbreuk, die lijm je niet meer. Ook niet met een groot nationaal debat of uiteindelijk al op alle eisen zo'n beetje gaan inwilligen. Het eis van een referendum gaat ook gehouden. Naar mijn idee is die situatie al maandenlang niet meer houdbaar. En daarom ook, denk dus 1 op de 10 Fransen. Ik bedoel, je moet altijd met dit soort cijfers een slag om de arm houden. Maar de bron waar ik het heb gelezen is ook een bron die ook bijvoorbeeld fake news checkt al heel lang. Dus dat is in die zin een betrouwbare bron. Het bureau dat het heeft onderzocht, IFOP is ook bekend van de presidentspeilingen bij de verkiezingen bijvoorbeeld. Nou, die komen met deze cijfers. 1 op de 10 Fransen geloven dat het een inside job was op Straatsburg. Ook 65% denken dat in ieder geval niet die Sherif Sakat zelf de schutter is. Nou ja, dat soort cijfers. Nou, dan weet je hoe diep gewoon die onvrede zit. En dat is in het land waar al artikel 2 van de grondwet onder druk staat met zo'n anti-hooliganwet die in werking gaat treden om elke vorm van manifestatie die naar de violation riekt te gaan verbieden. In het licht waarbij je dus ook al, dat is ook niet bekend in Nederland, maar als je in Frankrijk rondloopt heb je ook al een paar jaar dat plan Visie Piraat. Nou, dat is een soort van nieuwe politie-militaire troepenmacht die controleren op straat sinds de aanslagen zijn begonnen. Nou ja, wat houdt dat in? Op het moment dat je een supermarkt binnenloopt of een ander publiek gebouw, daar staat er zo'n driehoek. En als je dus onder dat driehoek van plan Visie Piraat doorloopt, is al een paar jaar zo, dan gelden al andere regels dan de gewone wetten, zeg maar. En een ander beeld wat je daarbij ziet zijn surveillerende militaire wagentjes. Nou, of eigenlijk grijze wagentjes, clandestien, met ook dat plan Visie Piraat erop. En daar zitten 2 keer 4 tot aan de tanden bewapende militairen in met machinegeweren. Die patrouilleren ook al op straat. Maar is dat dan een soort noodtoestand als je onder die driehoek door loopt? Want de wet is toch de wet? Ja, dat plan Visie Piraat is onderdeel van die noodtoestand. Maar ook in januari heb ik die karretjes ook nog gewoon zien rondrijden. Nou, in dat ligt in combinatie met bijvoorbeeld nu die anti-hooliganwet. Als we zien bijvoorbeeld ook cijfers die gewoon indrukwekkend zijn. En dat zijn nog maar de officiële cijfers. Dat er al 9000 van die rubberen ballen als kogels zijn afgeschuurd door de troepen richting demonstranten. Mm-hmm. En 9000 kogels over de afgelopen 12 weken. Dat geeft een beeld. Dat de cijfers spreken voor zich, dat je denkt, wow, wat is dit? Ja, maar dat is toch een soort olie op het vuur, of voor die gele hesjes, denk ik dan? Ja, en daarmee ook de hele bevolking. Hè. Nog steeds het merendeel ziet gewoon dit niet goedkomen. En zijn daarmee ook sympathisant. En dat is wat ik wel eerder zei. Hè. Je kunt dat doen door een geel hesje op je dashboard van je auto te leggen. En daarmee geef je aan dat je voor bent. En dus ook in de straatbeeld drukt dat door. En er zijn er meerdere van die dingen die gewoon misschien eerst in het begin zo heel klein lijken, maar die sudderen door. Hè. Bijvoorbeeld die boxen waar ik vorige week ook over sprak. Daar is geld voor ingezameld. Binnen een dag werd dat bevroren en komen de andere kant vanuit de pro-regeringstroepen wordt er een andere inzamelingsactie gehouden voor de agenten die dan al 10-voudiger zijn. Nou, deze week is voor die bokser, dat was bedoeld voor zijn verdediging voor de advocaat. Ja. Er wordt door justitie beslag gelegd op dat bedrag bijvoorbeeld. Dus dat mensen zeggen, ja wacht even, laat het de president die zich persoonlijk over die zaak uitlaat. Nou ja, als we het hebben over verdeling van de machten, moet je als staatshoofd er niet gaan inlaten over een zaak die nog voor de rechter moet komen, want daarmee zet men de rechtspraak onder druk. Nou, dus dat soort kleine dingen zijn tegelijkertijd eigenlijk de essentie. Men vertrouwt gewoon deze hele regering niet meer. Denk je dat de demonstraties pas stoppen als de regering valt? Ik denk dat die geest niet meer teruggaat in de fles. Men gaat nu misschien over op een soort van pannenrevolutie. Dus het idee van IJsland door erop nu voortaan op een soort van stoofpannen te gaan slaan om heel veel herrie te gaan maken. Hè. Dus proberen naar zo passief mogelijke vormen van protest te doen. Maar dit is gewoon een hele dubieuze en onzekere tijd. Hè. En tegelijkertijd, dat ik al zei over die bokser die nu in de rel zit, hè, waarvan de advocaat heeft gezegd dat hij deze week, dat die bokser heeft. Ja, even voor de mensen die het hebben gemist. Het was die man die dus agenten had aangevallen, terwijl hij eigenlijk een vrouw verdedigde, toch? Dat was het verhaal. Ja, hij was zijn eigen vrouw, was al aangevallen en belaagd, terwijl die daar ook rondliep tijdens een vreedzaam protest. Maar hij heeft ook een vrouw ergens een beetje doodgeknuppeld zien worden op de grond. En toen is er een primaire reactie geweest. Hij heeft die vrouw verdedigd die op de grond afgeranseld is. En die geruchten gingen al langer rond. Deze week is dat door zijn advocaat uitgesproken. En ik heb zelf ook in de beelden via de sociale media heb ik ook veel beelden gezien van tienermeisjes of jonge vrouwen die door agenten aan hun haren over straat werden getrokken. Dus echt dat excessieve geweld wat elke keer wordt gemeld, dat komt ook wel degelijk van de ordentroepen, om het maar zo te zeggen. Nu vraag ik me af, wat is de volgende fase waar Frankrijk in zou kunnen belanden als dit zo doorgaat? Het kan twee kanten op gaan. Of we gaan steeds meer de kant op naar het. En dat waar ook bijvoorbeeld van Turkije wordt gezegd, hè, dat er steeds meer censuur komt. Die druk heb je ook. Hè. Ik zag ook laatst een cabaretier op tv. Nou, die zag ik ineens heel voorzichtig worden in zijn bewoordingen. Dat ik denk, wow. Zo. Ja. Zo ver zijn we gelukkig in Nederland niet. Nee. En, dus of we gaan die kant op, of we gaan naar nieuwe verkiezingen. Ja, dat is denk ik nu. De enige kant, hè? Want ik bedoel, dus, we kunnen ook nog een andere bokser noemen. De oude lijfwacht van Macron zelf. Hè? Die tijdens de 1 mei-viering zogenaamd als een agent verkleed. Hè? Niet herkenbaar als zeg maar, de lijfwacht. Ja, tijdens die demonstraties enorm heeft zitten losmeppen. Ja, ja, als je daarin gaat duiken in dat dossier, dan komen nu ook dingen naar boven. Nee, ja, dat is Watergate-materiaal. Dat is echt. Oké, okay, je zit zelf in Frankrijk, Arne. Heb je zelf ook een geel hesje in de auto gelegd om ervoor te zorgen dat je auto heel blijft? Nee, over het algemeen is dat niet nodig. Ten eerste omdat ik, ja, ik ben geen Fransman. Dus ik vind het ook niet, hè, ik kan niet stemmen op Macron of op een tegenstander. Dus het is niet mijn, mijn strijd, hè. Ook al ben je Europeaan in die zin. Nee, over het algemeen, wat ik zei, ook op het platteland of waar je ook komt. Het zijn gewoon hardwerkende, aardige mensen. Het beeld van die hooligans, hè, als dat echt zo zou zijn, dan is het niet zo breed gedragen onder het volk. Het is in die zin een volksbeweging die het gewoon spuugzat is. Dus je kunt veilig je auto parkeren zonder geel hesje. Ook bij een rotonde zonder een geel hesje wordt er gewoon gezwaaid en getoeterd. Dus dat is het beeld van dat criminaliseren van een groep. Dat is ook deel van de strategie. Zo moeten we dat ook wel zien. Want het is niet in belang van de regering. Ik heb toch echt wel beelden gezien van winkels die werden geplunderd. Ja. Tuurlijk zijn die er altijd, maar die zijn er ook bij voetbalwedstrijden. En daardoor zeggen we niet bijvoorbeeld dat alle voetbalclubs per definitie verboden moeten worden vanwege een artikel in de grondwet. Want dat zou wel eens gevaarlijk kunnen zijn. En dat is eigenlijk aan de gang. De grote manifestatie die al maandenlang aan de gang is. En tuurlijk, je ziet het dan de golfbeweging teruggaan. Afgelopen zaterdag waren de officiële cijfers waren er 60.000 mensen op de been. Nou ja, ik geef er liefst altijd een derde bovenop, want die cijfers komen vanuit de overheid zelf. En je kunt daarbij afvragen of dat de reële aantallen zijn. Maar bijvoorbeeld die beweging, ja, dit zal niet ophouden. Het vertrouwen is zo zoek dat dit naar mijn idee komt er niet meer goed. En dan is de eerste vraag wanneer uiteindelijk het zoek komt. Want bijvoorbeeld deze affaire, die Benalla, dat is dan die andere bokser, om het maar zo noemt, die ex-lijfwacht van Macron. Ja, daar zijn geheime tapes opgenomen tijdens gesprekken met ook de veiligheidschef van de premier. Dus nou ja, dan gaat het weer naar ook weer naar het kabinet terug. Ja, maar dit is toch een kaartenhuis die in elkaar. Een Russische oligarch. Dat, ongelooflijk. Ja, ja. Het is echt een kaartenhuis die in elkaar tondert. Ik zou de pers adviseren erin te duiken. Ja. Dit is echt interessante materie. Want het is eigenlijk gewoon wachten inderdaad op de grote climax. Dit gaat fout lopen. Ja. Dit kan niet fout lopen. En er zijn al heel veel doden gevallen. En je kunt altijd dingen of uit de context halen. Waardoor het in een ander daglicht komt. Maar de beweging is gewoon dat het volk is gewoon niet alleen om de benzine, maar is gewoon volledig het vertrouwen, heeft het vertrouwen opgezegd in deze regering. En letterlijk die benzine, die accijnsverhoging destijds, dat was de druppel. Maar dat was dan de 15 lastenverhogingen. Daarom wordt ook gesproken naar het IJslands model. Men wil gewoon deze regering met die elite, dat wil men niet meer. En waarbij de werkloosheid alleen maar is gestegen. De lasten over jaren heen bijna zijn vertienvoudigd. Lonen zijn niet zijn meegestegen. Ja, en als je nu dan alsnog zeg maar, op al die punten die al langer zijn genoemd gaat toegeven als president. Deze president is daarmee te laat. Dat is denk ik eigenlijk wat je nu ziet gebeuren. Oké, okay, Arne Horst, onze correspondent uit Frankrijk. Dankjewel. Graag gedaan. Bedelaars, die vind je overal. Eigenlijk is bedelen verboden. Echt waar, dat wist je niet waarschijnlijk. En toch gebeurt het gewoon. Maar moet je bedelaars eigenlijk wel wat geven? Hoe denk jij erover? Ik hoor het zo meteen graag van je op 0800-1121. Maar je mag me ook appen. Gebruik daarvoor de NPO Radio 1 app. Het is ijskoud en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op.

televisiemakers hebben op een school in Veenendaal nepleerlingen geplaatst om op die manier het leven op een middelbare school vast te leggen. De Volkskrant meldt dat docenten en leerlingen niet wisten dat de 5 nieuwe leerlingen acteurs waren. Een van de acteurs was zelfs 20 jaar oud. De opnames voor het programma van RTL 4 die zouden zijn stilgelegd. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Irene van den Berg schreef gisteren een column over bedelaars. En in de column kwam de volgende vraag naar voren. Wat kun je het beste aan een bedelaar geven? Een lastige vraag. Volgens een onderzoek van de Wereldbank uit 2014... is het niet slecht om geld aan bedelaars te geven. In projecten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië... daalde het drank- en drugsmisbruik juist toen arme mensen geld kregen. In Nederland staan Marit Posma van de Regenbooggroep... een organisatie die ontwikkeling van kwetsbare Amsterdammers stimuleert... en Harry Doef van het Leger des Heils... ook positief tegenover het geven van geld aan bedelaars. Ik denk dat het goed is om geld te geven aan dakloze mensen op straat... die daar behoefte aan hebben om te kunnen overleven. Ja, en misschien nog wel belangrijker dan het geven van het geld... is ook even aandacht. En proberen te kijken, hoe gaat het nou met je? En hoeveel kun je dan het beste geven? Een klein bedrag is altijd welkom. En veel kleine beetjes samen maken weer een groter bedrag. Dat is een beetje afhankelijk. Maar voordat ik geef, probeer ik ook vaak wel even contact te maken. En vragen wat iemand nodig heeft. Soms als je bijvoorbeeld net naar de supermarkt gaat... kan je ook vragen, kan ik iets voor je meenemen? In de Amsterdam Project begeleidde Bo van Ervedorens een jaar lang daklozen. Ze kregen niet alleen 10.000 euro... maar ook alle steun van specialisten die ze nodig hadden. De voormalig dakloze en jonge moeder Cheyenne vertelt wat ze aan het project heeft gehad. De Amsterdam Project heeft gewoon veel situaties voor mij makkelijker gemaakt. Kan je één voorbeeld geven? Mijn school bijvoorbeeld. Ik ging vaak met mijn zoontje naar school. En ja, de Amsterdam Project heeft me gewoon veel steun gegeven. Veel motivatie van je kan het wel en je komt er wel. Dat. Vooral de steun en aandacht deden haar dus goed. En het geld maakte het allemaal natuurlijk een stuk makkelijker. Geld geven lijkt dus niet zo'n slecht idee. Maar bedelen is in Nederland officieel verboden. De gemeente Alkmaar kwam eind januari zelfs met het bericht... dat ze bedelaars actief gaan beboeten. Geef jij ook altijd aan bedelaars? Geef je dan eten? Of geef je geld? Of maak jij altijd een praatje? Laat het me weten, 0800-1121. Ik ben echt erg benieuwd naar je ervaring. 0800-1121 of stuur me een berichtje via de Radio 1-app. Saïda, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb bijna in de straat van de Pauluskerk gewoond vroeger. En dus ik kwam er heel vaak mensen tegen, maar ze wilden altijd geld en dat gaf ik. Je mocht... Als je iets wilde hebben wat ik bij me had van de supermarkt... er is er maar één die dat heeft geaccepteerd. En wat wil je daarmee zeggen? Dat ze te hebberig zijn op geld? Dat zei ik al. Het was bij de Pauluskerk wonen. Ja, dat zei je inderdaad. Dan, wat gaat ze dan daarmee doen? Eten halen, maar blijkbaar had je dan niets bij dat... wat ze lusten... of hadden ze even geen zin in dat broodje wat je aanbood? Ja, maar meestal zeiden ze, ik heb honger en dit en dat. Ja, ik zou tevreden zijn. Waarom loop je niet met ze mee naar de supermarkt... en kiezen ze zelf wat uit en reken jij dat af? Ja, dat gaan hun toch niet voor mij bepalen. Je vraagt me iets, ik wil je wat geven, wat ik kan missen. Misschien heb ik geen geld meer. Moet ik weer naar de supermarkt met wat? Ik heb dingen bij me, dan kan je kiezen. Ja, je geeft bedelaars dus wel wat uit je tas, maar je geeft ze geen geld. Nee, want als ze zijn heel vaak of aan de alcohol of aan de drugs of aan een combinatie. En daar ga ik niet aan meebetalen. Ik ga niet meebetalen aan iemand dure auto's. Want dat zei ik ook vaak aan. Kijk, daar gaat jouw geld. Of het ooit tot ze door zou dringen. Mag ik nog even op het vorige reageren? Ik zou dat even niet doen. Want ik vind het een te interessant onderwerp. Omdat bedelaars... Ik zie ze steeds meer in het straatbeeld verschijnen. En ik zou toch een bepaald gevoel willen krijgen. Nou, dat weet ik ook niet. Er kunnen zoveel redenen genoemd worden voor waarom iemand is gaan bedelen. Het kan zijn dat er een kookverslaving aan vooraf is gegaan. Het kan zijn dat er een gokverslaving aan vooraf is gegaan. Het kan van alles zijn. Maar het is wel goed om te beseffen dat ze daar niet voor niks staan op straat. Ja, maar je haalde net ook iets aan van het leger des heils. Ja? Ja. Ik heb daar ook gewerkt. Ik zeg jou. Ik vind hun niet goed. Echt waar. Oké, okay, dan mag je even... Zo snel mogelijk van A naar Z helpen. En niet met alleen maar praten. Help die mensen eerst aan hun huis. Want weet je wat die opvang van het leger des heils kost? Of een andere stichting? Weet je wat dat per dag kost? Vertel. Nou, heel veel geld. Nou ja, als je, heel veel geld. Als je een bedrag voor me had, dan kon ik zeggen of ik het veel geld vond of niet. Zo'n bedje kost al 100 euro per dag. Nee, dat toch? 100 euro per dag? Bij het leger des heils? Dan zitten die mensen met 14, 15 mensen op een kamer. Nee, het kan geen 100 euro per dag zijn. Dat kan niet. Want een hostel is goedkoper dan het leger des heils. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, daarom. Nee, daarom. Okay. Okay, vraag een jaarverslag. Opzoeken? Het wordt hier opgezocht. Vraag een jaarverslag van ze aan. Dan ga je eens kijken hoeveel geld daarin omgaat. Ondertussen zoeken wij even naar wat het kost om een bedje te krijgen per nacht bij het leger des heils. Ik ben heel benieuwd wat hier uitkomt. Sommige, je moet soms ook nog geld betalen om daar binnen te mogen. Want dat zeiden ze ook heel vaak. Want ik moet daar naar binnen, maar dan moet ik een paar eurotjes betalen. Oh, wacht even. Op die manier bedoel je het. Je bedoelt niet dat de daklozen zeg maar 100 euro moet betalen. Ik snap het. De gemeenschap. Ik weet ook niet hoe hun eigenlijk aan dat... of dat ziekenfonds dat betaalt, dat weet ik niet. Nee, weet ik niet. Maar dan heb ik je verkeerd begrepen. Sorry, dus je bedoelt 100 euro per dag. Ja. De kosten zijn, hun hoeven dat niet te betalen. Nee, als ik dat zelf moest betalen, zou ik ook in het Hilton gaan. Ja, nee, snap je wel. Ja, 100 euro maar per dag. Maar met al die kosten erbij, en dat zeg ik, de overheid moet anders worden. Regel zo gauw dat iemand van A naar Z komt. Maar het gaat allemaal via stapjes, want die mensen die daar werken, die willen ook alleen maar in luxe, want ze willen hun hypotheek betalen. Ik ben daar heel kritisch op. Heel goed, en dat is ook goed. Dat moet je ook altijd blijven. En ja. De Nederlandse regering en het, want ik denk dat het uit het ziekenfonds betaald wordt, die moeten eens wakker worden. En dat is met alles zo, hoor. Want Nederlanders praten heel veel over iets. En dat zeg ik net over die jongeren dat ze zijn gaan staken. Hij heeft Pam Fortuyn zelf aangehaald. Oh, ga je stiekem toch over het vorige onderwerp hebben? Ja, ik ken de vrouw. Wacht even. Pam Fortuyn heeft hun die gratis over chipkaart gegeven. Ik moet je even onderbreken. Ali die appt mij via de NPO Radio 1 app. Die zegt, geef die mensen eten en drinken en kleding geregeld door de regering. Dan heb je dat probleem ook niet. Bedelen is dan niet meer van toepassing. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Murat. Ik ben benieuwd. Want bij mij gaat het erom, om zo te zeggen, zeg maar, de hele aanleiding naar dit toe heb je allemaal goed ingeleid, om het zo te zeggen. Het is heel duidelijk dat je aan die mensen geeft, want ik denk niet dat die mensen zelf erom hebben gevraagd. Er zijn heel veel wat toestanden waardoor men aan de drugs kan raken en zo. Dus als ik geef, heb ik geen vooroordeel. Maar waar het mij om gaat, tegenwoordig is het ook gelegaliseerd, zeg maar, voor andere partijen. Want ik zie ook meer groene bussen. Als ik in de winkelcentra's loop, dan zie ik heel veel mensen ook vragen voor kindervoedselbank, voor dit, voor dat. Als ik naar de televisie kijk, zie ik ook dat men ook vraagt voor donatie, voor dit. Terwijl men ook evenementen opzet voor nieuwstichting, mensen gaan hardlopen, mensen gaan fietsen. Dus dat is ook voor mij ook een vorm van ons bedelen, ons vragen om medeleven te tonen, om ziektes wetenschappelijk te laten genezen, weet je, onderzoeken te verrichten en zo. Maar net wat sommige mensen net aangaf, maar men onderzoekt niet waarom deze mensen zo dakloos zijn geworden. Maar laat me het even kort houden en direct eindigen om te zeggen, waarom is het, staat men toe dat men in de winkelcentra staat te bedelen met een groene bus? Waarom zijn wij verantwoordelijk voor bepaalde dingen hier in Nederland? En waarom mag ik mijn broeder die op straat leeft niet helpen? Dankjewel, Wim. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik zie hier een reactie binnenkomen in de NPO Radio 1-app van Bos. U hoort van Saïda de werkelijkheid. Ik luister dagelijks Radio 1 en dit soort mensen als deze vrouw worden afgeserveerd in elk programma. Dat is niet waar, Bos, want deze mevrouw krijgt van mij bijna elke dag de kans om haar verhaal te doen. Berry, goedemorgen. Ja, bijzonder goedemorgen, Morad. Een bijzonder goedemorgen. Ja, nou, ik heb iets heel moois meegemaakt. Het is al wel enige tijd geleden. Ik werkte toen nog. Ja, ik ben nu 75, dus wel een tijdje terug. We gingen met een paar vrienden naar een wedstrijd van Ajax. Ik meen dat het een bekerwedstrijd was tegen PSV. En om een lang verhaal kort te houden. Ik ben door omstandigheden mijn maten kwijtgeraakt. Want we hadden geen goede afspraken gemaakt om op het verzamelpunt te komen. Dus het gevolg was dat ik mijn auto naar Brabant miste. Toen ben ik eerst nog naar een verzamelpunt, een café in Amsterdam geweest. Maar daar waren die mannen, hoor ik van de kelner, die waren al geweest en die waren ook weer vertrokken. Dus ik had geen vervoer terug. Toen ben ik naar het Centraal Station gegaan. En daar heb ik bij de bank, op een bank, heb ik de nacht doorgebracht. Met het idee om de eerste, de beste trein, 's morgens vroeg, naar Brabant te nemen. Ik kom daar bij de balie. En dan kom ik erachter dat ik te weinig cash bij me had. Ik had ook geen andere betaalmiddelen bij me. En toen loopt er in de hal een zwerver. En die vraagt aan mij om een paar euro. Toen heb ik tegen die jongen heb ik mijn verhaal gedaan. En ik kwam een paar euro tekort voor mijn treinkaartje. Nou, die jongen die bedacht zich niet lang. Die pakt zijn portemonnee. Die geeft mij mijn ontbrekende euro. En zo ben ik terug naar Brabant gereisd. Hulde voor al die mensen. Ongelooflijk verhaal dit. En dat op de vrijdagochtend? Ik kan mijn week eigenlijk niet mooier eindigen dan dit. Wat een verhaal. Je verzint het niet, toch? Nee, het is echt gebeurd, Morad. En ik heb, toen ik nog werkte, ik werkte op het postkantoor. Toen, als ik verjaarde, daar waren ook altijd zwervers die hun tijd doorbrachten in een lekker warm hal. Want ik verjaar in februari, ik ben pas 75 geworden. Die zwervers kregen mij altijd een chocoladebol. Nou, dit soort mensen moeten we toch. Dan is de wereld toch een stukje mooier. Heel ja, fijn, Berry. Ik vind het heel normaal. Berry, dankjewel voor het delen van dit verhaal. Oké, Morad. Fijne uitzending, zeg. Dank je. Mevrouw van der Raad. Ja, ik woon in Leiden en vroeger was dat altijd zo. Waren er verschrikkelijk veel in Leiden. Nu tegenwoordig mag dat bijna niet meer. Maar je komt altijd en eeuwig dezelfde mensen tegen. En ik vind het altijd heel triest als ik ze zie. Dat ik ze 10 jaar geleden zie en ik zie ze nu nog. En dat ze echt allemaal achteruit gaan. En ik ben eigenlijk, ik weet dat ze een heleboel mensen er geld of drugs gaan kopen. Maar ik geef ze altijd 2 euro, omdat ik gewoon vind dat het zijn ook mensen. Kun je uitleggen waarom je het toch geeft, die 2 euro? Omdat het mensen zijn. Ik denk niet dat iedereen, dat mensen zomaar aan de drugs gaan, zomaar dingen gaan doen. Er zit altijd een verhaal achter. En dat verhaal hoef ik niet altijd te weten. Ik ging ook wel eens met die mensen in gesprek. Mm-hmm. En dan, vonden ze het ook moeilijk om die te doen. Want mensen gaan niet maar zo op straat wonen. Er zit altijd, en ze gaan ook niet zomaar aan de drank. Nee. Er is altijd een verhaal achter. Henk stuurt mij een berichtje. Dat moet ook wel even gezegd worden. Hij zegt, by the way, niet alle zwervers zijn ex-junks. Lees het boek eens van miljonair tot krantenjongen. Het kan echt iedereen overkomen. Dat weet ik. Oh, okay. Maar die mensen die... Dat weet ik, maar die mensen, ik kwam altijd voor mijn werk, altijd op het station. En ik bedoel, vroeger was het heel veel mensen, later was het veel minder. En die mensen, die hebben gewoon, ja, ook hun verhaal. En dat verhaal betekent soms dat ze door problemen, door allerlei andere dingen, gewoon in het problemen zijn gekomen. Maar het is ook wel zo dat die mensen, waar ik het dan over heb, die krijgen elke maand ook 400 euro. Oh, toch? Van wie? Van de gemeente. Oh, van de gemeente. Van de gemeente. Oh, dat is een regeling, jawel, blijkbaar. Oké. Okay. Jawel. En, maar ze komen ook vragen, op laat, want ja, moet luisteren, ik heb nog maar €2 en ik wil vanavond naar een dag op voor een slaapplaats. En dat kost €5. Kan je €3 geven, want dan kan ik vanavond gaan slapen ergens. En bij ons in Leiden heb je daar bepaalde gelegenheden voor dat ze €5 moeten betalen. En dan krijgen ze dus een slaapplaats. Oh, wat fijn. En €5 is nog wel te behappen. Ja, en ik bedoel, kijk, en ik weet niet wat ze er allemaal mee doen. Sommigen doen het goed, sommigen doen het niet goed. Maar het is niet aan mij om dat te beoordelen. En daarom geef ik het altijd. Wat fijn. Mevrouw van der Raad, dankjewel voor het verhaal. Oké. Okay, Rashid, goedemorgen. Goedemorgen, Morat. Goedemorgen, Rashid. Ook jij geeft aan bedelaars, hè? Af en toe. Oké, dus niet altijd. Waar laat je dat van afhangen? Het is een beetje het gevoel wat ik erbij krijg. Als ik er een goed gevoel bij heb, dan wil ik wel wat geven. Maar het is dan wel interessant om te weten, wat geeft jou een goed gevoel? Ik bedoel, je kan me niet vertellen dat je energieën voelt of wat dan ook. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel, ja, mensen maken toch wel een indruk, toch? Je kan aan de hand van een bepaalde indruk wel uitmaken wat men met dat geld gaat doen. Kijk, wat heel veel van die bellers ook zeggen. Dat ze dan naar je toe komen en dat ze zeggen van ja, moet je luisteren, ik heb €2 en ik heb nog €3 nodig om te kunnen overnachten. Nou, dat kan wel zo zijn, maar voor hetzelfde geld komt hij in de verleiding, ook al wil hij het niet, komt hij in de verleiding om drugs te gaan halen. Ja, inderdaad. Maar wat mevrouw van der Raad zei is, ze gunt hem dat moment. Als hij daar drugs van wil halen, dan moet hij dat zelf weten. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Dat is niet hoe je deze mensen helpt. En dat is ook, Morat, dat is ook iets wat mij echt, om eerlijk te zijn, echt wel ergert aan sommige bellers. Ja. Ik vind dat ze gewoon maar wat roepen. Mensen denken niet na. En dat vind ik, ik luister heel vaak. En dit is ook de eerste keer dat ik bel ook eigenlijk. Ja, nou, welkom in de show. Vaak, maar... Dankjewel, man. Ja. Ik luister sowieso naar Phonics, man. SO naar Phonics. SO naar Phonics, juist. Morgenavond weer. Of vanavond, maar... ja. Ja, toch. Ja. Maar dat is echt iets wat mij irriteert, man. Mensen roepen maar wat. Die mensen zijn niet zomaar dakloos. Die mensen zitten niet zomaar in geldnood of in hongersnood of hebben geen kleding. Die mensen hebben echt hulp nodig. En dat doe je niet door, zoals iemand in die iemand stuurt jou een bericht en zegt, ja, geef die mensen geld, geef die mensen eten, geef die mensen drinken en kleren, het is opgelost. Nee, zo werkt dat helemaal niet. Dat is een oplossing voor dat moment, dat is geen oplossing voor langer termijn. Jij komt, als ik je naam even volg, jij komt... tenminste, je roots liggen ook in Marokko, dus ik neem aan dat je daar ook regelmatig bent geweest. Ja, man. Ja. Dat is een hel. ja, precies. Nou, ik ken het ook. Waarbij je echt in het centrum in ieder geval bijvoorbeeld van waar ik vandaan kom, Tetouan. Dan kom je echt op elke hoek van de straat kom je bedelaars tegen. Niet één. Vaak zijn het ook gezinnetjes die daar op straat zitten. Klopt. Een moeder met haar kids. En hoe ga je daar dan mee om als je het zoveel voor je ziet? Kijk, Morat, ik vind dat zijn echt sowieso. Ik begrijp niet dat mensen in armoede zitten. Ik vind dat een beetje moeilijk te begrijpen. Waarom? We zijn in Nederland, hè, waar je leeft onder zo'n goed systeem, waar bepaalde zaken voor jou gewoon worden geregeld. Je krijgt hulp als je problemen hebt. Hè. En Marokko daarentegen, dat heb je niet, of heb je minder. Maar daar heb je wel zeg maar een bepaalde moslimgemeenschap, hè, die wel. Waarvan ik sterk van overtuigd ben, tenminste als ik vanuit mijn eigen perspectief ga bekijken, dat mensen jou niet laten lijden met honger. Dat mensen niet iets met jou gaan delen. Ik kan dat niet begrijpen. Dus ook die bedelaars daar, ik vertrouw ze allemaal niet. Als ze tegen mij zeggen, ja, ik ga dood van de honger, ik begrijp dat niet, man. Ja. Ik kan het niet begrijpen. Hey, Rashid, dankjewel voor het bellen. Is goed, man. Dankjewel. Saïda? Ja. Je bent boos? Ik ben een beetje boos op jou, ja. Vertel. Je schuift mij weg, terwijl ik luister heel vaak. Andere mensen gaan ook op het vorige onderwerp in. En die laat je gewoon aan het woord. Snap je wat ik bedoel? Je moet iedereen gelijk behandelen. Denk je dat ik discrimineer? Nee, maar omdat ik heel vaak luister, ik zeg niet zomaar wat. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Nu lijkt het net alsof ik je benadeel. Terwijl, ik gaf gewoon aan dat ik even geen tijd had voor het vorige onderwerp. Ja, maar dat doen andere mensen ook met andere onderwerpen. Ja, maar... Is ook al voorbij, maar dan zeggen ze, mag ik nog soms even soms mag het en soms niet. Ik vaak wel toe. Ik heb heel vaak geluisterd, echt waar. Oké, maar hoe boos kun je zijn dat je mezelf terugbelt om me op de vingers te tikken? Ik wil maar zeggen, je toch doe, want ik heb dat vaker gehoord. Ik luister vaker, al is het niet vanaf... En je wil dat ik door het stof ga? Hoe wil je dat ik dat doe? Nee, je hoeft niet door het stof te gaan. Oh, oké. Maar omdat ik vond dat die mensen die nu een cao hebben, ze lopen op die jongeren te kankeren. Maar ook mensen voor ons hebben gestreden voor wat wij nu hebben. Die meneer haalde zelf Pim Fortuyn. Nou, dat wou ik zeggen. Hij heeft de jongeren een gratis nou, Saïda, nu ga je... Ik vind je echt heel erg. Dat ga je toch gewoon doen. Ja, ja oké. Okay, nou, dat is je gelukt. Maar dat zeg ik dan doen anderen vaak ook. Is goed. Is goed. Tot de volgende, tot de volgende keer. Youssef. Yes, Morat. Hey, goedemorgen. Hey, Youssef, goedemorgen. Hey, yo. Ja, ik werk zelf in de hulpverlening al jaren. En ik moet zeggen dat ik wel ben geswitcht qua mindset en hoe ik erover denk. Bij het begin was het zo van, oké, ik help iedereen met wat ik kan. Maar je komt er toch achter dat je mensen soms niet helpt door ze te helpen. Klinkt heel gek, maar je helpt soms geen mensen door ze te helpen. Dit is heel interessant. Dit kun je waarschijnlijk uitleggen. Ja, tuurlijk. Oké, dat horen we dan zo meteen. Ja, goedemorgen, ja, Morat. Die ben ik weer. Hey, Youssef. Ja. We hebben het over bedelaars. En het geven aan bedelaars of niet. En hoe zijn ze in die situatie terechtgekomen? Let je daarop? Ja. Ja, en wat nou het geval is, kijk, bedelen is gewoon een soort systeem van afhankelijkheid. En dat is wat je ook in stand houdt daarmee. Je wilt mensen eigenlijk zo min mogelijk afhankelijk houden. Toch, het lekkerste is als je gewoon onafhankelijk bent voor iedereen. Maar doordat je het bedelen stimuleert als het ware, omdat je het geld blijft geven, creëer je ook een systeem van afhankelijkheid. Die mensen hebben het gevoel van, ik ben afhankelijk van die, van die, van die. En dat moet je eigenlijk niet willen. Dus daarmee bedoel ik van, soms help je mensen door ze niet te helpen. Dit is wel heel erg interessant, want daarmee zeg je eigenlijk dat je stimuleert ze om op zoek te gaan naar een blijvende oplossing, een betere oplossing. Juist. En dat is het. En sterker nog, sommige mensen die zijn er zo goed in, want bedelen is ook echt een systeem, dat ze verdienen soms meer op een dag dan een normaal hardwerkende persoon. Omdat ze heel de dag door dat zien als een manier om aan inkomen te komen. Maar is het niet zo dat sommige bedelaars in zo'n uitzichtloze situatie zitten dat ze eigenlijk de volgende stap niet zien? Ja. Sorry, laatste hoorde ik niet. Ja, zeg maar, sommige bedelaars zitten in zo'n donkere situatie dat ze het licht niet zien. Ze weten niet waar ze naartoe moeten. Morgen, geloof mij, ik zei net, ik werk in de hulpverlening. Ik heb jongeren begeleid echt in zulke uitzichtloze situaties. Mm-hmm. Alleen, je helpt ze er niet verder mee door ze geld te geven. Je helpt ze niet. Waarom? Die mindset moet switchen. En geld alleen, ik geef jou vandaag geld, maar morgen zie ik jou weer op dezelfde plek. En zo blijf het in stand houden. Die programma Amsterdam Project zag je het goede voorbeeld. Ze gaven heel veel geld, maar ze gaven ook genoeg hulp. En ik geloof in de combinatie van beide. Als wij echt iets willen betekenen voor deze mensen, dan moeten wij niet alleen snelle oplossingen denken. Ik geef je vandaag een tientje, zo kan je naar de Albert Heijn of waar dan ook eten kopen. Nee, ik neem je mee aan mijn hand. Ken je die uitdrukking, Morat? Ken je vast wel? Je kunt een vis vangen voor iemand en voeren. Ja, maar je kunt hem zelf ook leren vissen. En dan is die onafhankelijk. Dat is wat je wilt. Je wilt dat iedereen onafhankelijk is. Ik hoef niet naar jou toe te komen voor hulp. Ik kan mezelf redden. En dat is wat je uiteindelijk wilt bereiken. Maar dat kost aandacht. Dat kost moeite. En dat hebben wij mensen vaak niet. Wij hebben niet die geduld met zulke mensen. We hebben niet de persoonlijke aandacht. En dat is eerder het probleem dan dat we deze mensen geld geven en zeggen van succes met wat je gaat doen ermee. Okay, het is een makkelijke oplossing. Dus Yusuf, wat je ook zegt, is sommigen zijn echt professioneel in bedelen. Ik lees hier een berichtje van Carola, die appt mij. Ja, klopt. Zo staat er een mevrouw bij de uitgang van de Albert Heijn met een krant en een boodschappenkar die door passanten gevuld wordt. En meermaals per dag wordt de kar dan ergens geleegd, omdat die dan vol is. En er zijn mensen die niet bedelen en het een stukje moeilijker hebben dan deze slimme mevrouw met een hele zielige blik. En dat is het. Het is gewoon een verdienmodel wat er bij sommigen ook achter zit. Je kan het niet allemaal over één kam scheren. Maar het is ook een verdienmodel wat er vaak achter gaat. En daarom, het zal altijd een moeilijke kwestie blijven. Het is gewoon een dilemma waar je voor staat. Van wie help je wel, wie help je niet. Maar de kern is, je helpt mensen soms niet door ze juist te helpen. En dat is het gekke ervan. Maar het is echt zo. Yusuf, dankjewel. Ja, super Morat. Top, ga zo door. Dank je. Piet, het laatste woord. Gaan verhaal nummer 8. Buitenspelen. Je hebt pijn aan je nek. En je rug doet zo af en toe zeer. Je ogen worden een beetje slechter. En ook je oren zijn, mede door de MP3-speler, niet meer zo geweldig. Je ouders hebben je van jongs af aan maar met de smartphone laten spelen om je gedeinsd te houden. Je motoriek is ook niet om over naar huis te schrijven. En aan de schermen ben je natuurlijk niet echt verslaafd, maar je doet het wel vele uren per dag. Je gamet, chat of mailt. Ouderwets schrijven is not done, terwijl dat je hersens goed activeert. Wat denk jij? Zou jij wat meer terug willen naar de basic? Hoe zou jij het vinden om dagelijks geruime tijd ongestoord gewoon te kunnen buitenspelen? En regelmatig zonder de schermen relaxed te kunnen slapen? Misschien worden je lichamelijke klachten dan op termijn geen echte nachtmerrie, maar zijn deze klachten alleen maar iets wat je slechts hebt gedroomd? Piet. Prachtig weer. Dat ik de week zo mag eindigen. Ja, ik ben er echt heel erg blij mee. Piet, maandag ben ik er niet. Dan doet Wouter het. Ja. Maar ook bij hem doe je dit, hè? Ik schud ze uit mijn mouwen voor je. Deze heb ik vannacht geschreven. Ik kan het bijna niet geloven. Zo mooi zit ze in elkaar. Maar maandag dus weer. Al zit ik hier niet. Bel Wouter gewoon en ik heb voor donderdag een Valentijnsverhaal voor je. Hey, voor volgende week donderdag. Dan kijk ik al uit naar die uitzending. Stiekem. Oké. Ja, tot dan. Houdoe. Fijn weekend. Dag. Dit was Gaan voor vandaag. We hadden het over windmolens, demonstrerende scholieren en bedelen. En we gingen naar de USA en Frankrijk voor het nieuws daar. We wensen je een fijne dag en een goed weekend. Maandag zijn we er weer met de nieuwe Gaan, maar dan gepresenteerd door Wouter Bouwman. Nu eerst het NOS Journaal met Jurgen van den Berg. NPO Radio 1.